を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の微笑みで連れ出して孤独でも一人じゃないさ生まれてきたことに必ず意味がある You can smile again 太陽浴びて You can fly away 世界は君の輝き放ってる大地を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の خوی ترسناک بوناوری سیر دولمان دیگون واکر گنجین ایشاراو نوچه دورد راو بخرابکاری شوینی ندوز راو وشی نادیارو آلوز دخوی دربی هنیم رووی بهیس حلب جرد راون بو ام آلوزی اوان ناس راون با راو چی اکان اما رنشان درکانی خزانه که من رولی هیل تاقی کردن و ایراو چکانه من کچیانم منیش کوریانم ای هاوار ایو ایمتن هلخلطان شوینی تاقی کردن و ایراو چکان سال با سال گاره بای زور قرسکا شوینه که دست نشان بکره بابزان بگوینه و دست سلاتی که پی من دراوک رنشان درکان ایم با تاقی کردن وکان نبین بون شوینی تاقی کردن وکان کواتا باشه ویا بلام ایم یارمتی همو بشدار بکنی تاقی کردن وکن اگر بزنین زور گنجاون او کاته هم بید بوشونی تاقی که نوکا کرا پیکا؟ بله تو چه نیشانه که شهراوی گرنگ بکر هینا بو اوی رونی بکی توا که ایم شنو میرد نین نیشانه کان بو ام خاله بو کل سر دست ما که بو کچانی سالت بکر هین ریدم نوچه تو توانی و بیکم سیر کردن لو تیب گیت کرا پیکا توانی اوشتا بزنی و اشکرائی بکا به نمره ایکی زور برستر چوا پیروز کورا پیکا بله نیوریو بله تو لسر تاوا من نناسی سر رای اوی وکو پزیشکی درکوتی وچا لسر کرنه و بگره شار زاتر لهمو پزیشکی و لوه گرنگتر نو استای لدل نوائی کردنم لوه که خزانه کب سلامت ده جا لبرو من نمیو سپاسی خوم پیارا کنم لبرم برو کاری که کرده بوستا شرمزار مکا تو او با شو او لیکات کنرم بید سرکوی و بو پیش او بره بو تاقی کنوی راو چکان بویا تو در چوید براست انجامه یا لکو تایشا گون بله یه زجسته یکت براستی سر سرحه نرا و تیوینی کندکشه دگمانا اما شو او لیکات شایستی تاقی کنوی راو چکان بید توش در چوی یستاش اتام بین بوشوری تاقی کنوی راو شکن انشت یکتان پیلم او پیتان خوش دیه کارسک ما بیکو در چوی هشتا زو بو آهنگیران ایمه تنیا او من بده سینا و کشی او این تاقی کنو کم چی تیایا اگر آهنگ یکی بچوک بجارین ایمه برو پیش کوتره چین براسته به باشی بیر کنم لشانی خوبم با چیه بیر همیشه اولا کسی که برمو دینی گونو هاورکانی کاتی که خوش بسره بن لو گشته اسمانیه لگلاوشا هیشتا نگشتونه تا خالی سره تا گونو هاور تازکانی گیشتن شاری زبه کشوینی تاقی کرنوی راو چکانه به ارمتی رنیشاندرانی کریکو بپیوی که ایمبا رنیشاندرکانی کاری ایمبا اویا که پالی راوکان تاقیب که اینو بیان بید بو شوینی تاقی کرنوکان واتا ببي المتياني ريني شاندركان محاضة بتواني بقيت شوني تاخي كنوكا ناتانوي تاخيب كنوها بو قبر جاوبا نوبانكا كي زابان ناتانوي تعبي زرقوشا ام القيا لكاتي بشكلني جنجينا كان دوسراوتوا جنجينا كي نتوي زابانا واديارا شاري زابان شتي زور سيري تيايا برلش تي سيرو جاواز بو نوبانكي دا كردو سيرا او خریکی چیت گون با بروید ای باشا کوایا و دیار اما شونی دزنی شنکراو ها؟ چند برزا براسی بالا خانه کنین زور خوشا کواتا اما شونی تاقی کرنو کانا کواتا اما شوینی کو کرنو پیش کش کرنی راو چیکانا که لهم مو چیانوی کواتا اما شوینی یکم تاقی کرنوی راو چیکانا ایا ابی یکم شوینی تاقی کرنوی باوکم چوی بی هوریان لیروه لیروه ها لیروه یا بوسا بوسا گالتا مکا مگر اما چش خانه چی اصایی نیا محالا ما بس لیو بیا که همو پالی و راوکانی تاخی کردنو کلم شوی نکو کرا بیتوا نابیشتیوا منیش ما بستم اوه بو چی؟ هیچ کس پیش بینی اوه ناکا که پالی و راوی تاخی کردنو کن لم شوی نکو کرا بیتوا اما ریتی نا چه؟ ریکوایا بخیر بیان جوری پشتو چولا؟ چی دوا که؟ پارچه گوشتی که برژاو کچاو بکاتو لطاریکی تنیا بو سیکس سیکس چونه تاوید؟ اشمه او گوشتا لسر آگری که همین ببرجید ناشا که واتا برون موجوری پشتوا لیره چاوره کن چاوره کردن؟ ای اوانی تر لچون؟ من ناتوانم چاوروانی گوشتا خوشه کم کم گون او تنیا دستواجه اک بو بو اوی بهلت چی نجوره و اما چی ها؟ کواتا نان نخوین؟ یک کس ده هزار اه؟ او جماره ای او پال روانه که اگن بماستا سبارت با یکم هاولان ایو زور باش بون کوایا با هیوی سر کوتن زور سپاستا کب زور پی خوشحال بون اگر سالی ده توش من رنی شندر تام بون وا دیار امجورا تنها برس کرو هیچی تر نیا ایلو بیمیشکا وا دیار او مبسی لو بو که ایما امسال دورین لسه سال جارک یک دانا او چیا؟ راجی در چونی دست پیکرکان الراقی کرناوکا اوشتی که احسایی نیا هنه که هم برگی او پستان لاشه و درونه نگرن لکاتی تاقی کرنوکان یانو اوش آسایی به اگر اوانی با تاقی کرنوکان رون دور بخرینه و پیش پیش کوتوکان اوش تیکی باشه به و دیاره پل اوراوکان اینوی به همو مترسی کاتی پرن بوی ببن براو چی وانیا بله وای برادر بدل نیایی و راو چی کان خیراترین کسن کپارکوکان و لهمو جیهانا نه خیر راو چی کان چاکترینو بخشن ده ترین کسن لجیهانا تیگشتی؟ او قصه ایچی کم شانه ای تمح کار جو بگره بوان اشتی که پیه بلیم سالانه پنجار راوچی اشن لیستی دولمن ترین کسکان لهمو جیهانا اوان دولمن بین هرچانه هنی راوچی حزی لکو کرنوی گنجینو پاره و پاداشتا کشی پاره بلام او جور راوچیانه راوچی پلدو دا اندرین تیگشتی راوچی راستقینه اوه که پارزگاری لخلق و سروشی دارو بریب که سیر که که تی که عبی بر راوچی زور اگ لولادکان رگو پین تیانیشت جیبی پارو هموش اگ لسر خویانا راوچی کن ارکی پیروزیان لسره وک پارزگاری کردن لأسارا کنکن هر وحاد ازگیر کرنی تا آن برا داوک راوکن او ارکانیان هموی لسره تیگشتی ناوبام و پارا گرنگترین هوکارن خلقکش تنیا لبروابن براوچی بلکو آمنج لی زانینی اسو توانو بیرو باوری چسپاوا او صفاتی او راوچیانه کشانازی بخوای نواکن گون تو پیو چون اوا اکیو ببی بچون راوچیاک الراستی امنم ای ببم با و ابزانم گشتی دواتر قسکر من تاوکین او چیه؟ دوخه که زور سید دیاره لیره بگمان امان زور جیوازن لگل او پالاورانی پیشو کلن زیگ بندره که چامن پیانکو همویان لشار کریکی پیشا گره چن سلاوتن لیبه برو خسر تانا دیاره همو تن پشو کاون بخیر بیه فرمو مجباره کتا فرمو فرمو فرمو همیشه بیا مجماره و بیا اگه در با ونی نکی ایوه پیش را تقیی کرد نوگه نتابینیم سلا تو نزانی که امه تازین لتقیی کرد نوگه نه؟ براده ای هاو لدوای هاولی سی و پین جارمین بو راو چی بون هاولی سی و پین جارمین؟ اتوانن بلن من شارزای زورم هی اوش تیگنی کشان ازی پی اوکی راستا اگر هر پرسیار یک تان هایا بشان ازی و ولام تان سورس باستا کم من نام توم بای منش گونم اما کورا بی کاو یورویا پیم بلن کسی تر هی زور تاقی کردن ویان کردی به اوکو تو اما نوی زنیاری من دست کوه من زور ترین کسم لتاقی کردن وی روچ یکانم کردی به لیرا بلام هنی که تریش وگ من هن بو نمونه وگه و جماره دو سو پنجا و پنجا زورم بس تو دو توانه اکی زور به هیزیه هیو زورش زیره کن لمبری شوا جماره سو سه بوربون جادو کری مار پرل رقو کینه بویا باشتر وایه نزیکی نکو نو پاشان جماره سو نو یک بوردو راه نری کنفو تمانی زور گوره بلام هشتال بهره درزین شرنگ زکانه پاشان برایانی آموری تیموری آموری حسنگانیان جگیرو نایابا و تیپی که زور کارایم پیگیناو پاشان راوچی جیرینزا جماره سی سوشتاو جوار شارزا لپشتنی درندکان و زوری تریش جگه لمانا لیره نایابا آی چند جوان خوب و راب و پر ری گور جگر خواردن و آوینا لیر قدغه آگا دار با کاتیک لیکیک ای داوی لی بردن قدغه او آشاو چیا دیزن کرایا دیزن؟ کواتا او تاقی کرنو کانی سالی پیشوی کردو جماره چی نجوار جادوگر هیسو کن خریبو تاقی کرنو کانی سالی پارتی پرین بلام کسی کیل اندامانی تاقی کرنو کن گوشتو سر نکو هیشتویان امسالش تاقی کرنو بکت چون رگم پی او دوباری بکتو ها؟ بگو ما لیجنی تاقی کرنو کن همو سالی گوردو اوانیش پاله و راوکان هلا بجیرن و تاقی کردنو تناند شیطانیش رگای پیدره تاقی کردنو بکا اگل لیشنگر رگای پیبا اما شوازی بر رگردنی تاقی کردنو راو چگانا بارحال و هیچ کسی خوشی ناوی ایو جبه نزیکی نبنو راستا زور مترسیدار دیارا براست اشتیکی زادم با کمی خومان آرام کنو پیدان چون زور سپاس تکی سیرا امنیش دا پراتی نوم بوا زور سپاس تا کین سپاس او خویدی همیشه رولی کسی که باشه بینه بلان پیشترین کسا لیرا توان بای روخی نری دست پیکرک کوایا با هیوای بختی که باش بو همون با بی خوی نوا او خواردنەوەیە کە پێمیان دەرمانێکی زۆر بەهێزی تیایە. ئەگەر یەک تۆزیشی لێ بخۆن، ناتوانن بۆ ماوەی سێ ڕۆژ پێویستیەکانتان دابین. پاشان ناچارە بن لە تاقیکردنەوەکان بشێنەوە. بەڕستۆم بە وا دیارم خواردەمە نیەماوەکەی بەسەر چۆتامی زۆر زۆر تەڵ ناخۆ. بەڕاستە خۆ زۆری نەما بۆ مووی بخۆمەوە. بەڕاستی بم بورە مەحاڵ ئەو دەرمانی بەکارم هێناوە بۆ نوتامی نییە. تکایە ببورن، نەمزانی خواردنەوەکەم بەسەر چووە. کێشە نیە داوای لێبوردنی ناوێ؟ بەڵام بەڕێستۆم بە وەرگی باشە؟ بەڵێ من باشم. من لە ژینگەیەکی دەشتەکی ژیاوم و هەموو ڕۆکەکانم تاقی کردوێتەوە، بۆ یازانم کە خواردنەکانمەوە بەسەر چووەیان نا. بەڕاستی زۆر سەرسوڕهێنەرە. ئەی هاوار، ئەبوایە ئاگاداری ئەمداڵە بوومایە. دووبارە داوای لێبورد نەکەم، گەوایەتان بین. بەڕاستی بیرێکی چەنە بازە. بەڕاستی دەست پێکەرەکانی جیهان کێشەیان تیایە. ئەمەش هانزوو ژمارەی 294 هەر سەیری بکەی زۆر چاویلکە دیارە. بەڵام ئەمە بە کەس نەڵێ، بەڵام من بەڕاستی جەنگاوەری نین. چی؟ بەڕاست؟ بە دوای پارچە لولەیەکی ئەفسانەی ئاگەڕێم. ئەو پارچە لولەییش لولەیەکی نینجایە. لەبەرەوە ئەبێ بمەڕاوچی. بیستم کە لە شوێنێک شەڕێوەتەوە مرۆڤی ئاسایی ناتوانێت چاوی بیکرێت. بەرحاڵ بێزار بووم لێرە، ئازانی؟ کەواتە با کەمێ خۆمان ئارام بکەینەوە، سادەی بخۆرەوە. لەبەرەوەی کە من نینجام، ئەگەر من کەسێک نەناسم هەرگیز شتی لێ وەرناگرم. بمبورە. تێگەشتم. دوای ئەوەی کە بینی مووسری چاوەکانیم کرد، ساویلکە نییە. مەترسێکی تریش بەسایە چوو. دەرباری مەترسی ژمارە 301. ئەو پیاوی نادیارە، ناتوانم هەر لێی نزیک ببمەوە. پاشان ئەو کەسەی کە هەر خۆشم دابێت، ژمارە 187 نیکۆلاس. وا دیارە زۆر ماندوو بووی تا گەشتیتە ئێرە. لە ڕاستیە دەکرێت هەموو شتێک لە دادابەیسەکەمان نووسرا بوو. زانیاری تاقیکردنەوەکانی پێشترم بەکارێنە بۆ دەستنیشتاکردنی شوێنی تاقیکردنەوەی ڕاوچەکانی ئەمساڵ. کارێکی زۆر ئاسان بوو، هەتاوەکو زۆریش بێزار بوو ناسانیە. بەڕاست بەڕاستی سەرسوڕێنەرە. ناوم تۆمبایە، پێی خۆشحاڵم بەناسی. بەڕێست تۆمبا، وایە؟ بەڵێ دۆزیمەوە. ئەمە تاقیکردنەوەی 35مین تە. تۆ دووەم زۆرترین کەسی کە بەشداری تاقیکردنەوەی ڕاوچەکانی کردبێت و خاوەنی ژمارەی پێوانەی لەسەرکەوتن لە تاقیکردنەوەکانە کە ژمارەیان 30 دانەی لەسەر یەکە. بەڕاستی زۆر مەزنە. ئەوە شتێکی وا نییە. با کەمێ خۆمان ئارام بکەینەوە، پێو چۆنە؟ بەڵام تۆ هێشتا ماوتەوە لە هەموو تاقیکردنەوەکان دەرنەچووی. وابزانم ئەوەش بەهۆی ئەوەیە کە بە شتێکی ترەوە خەریکی تۆ حەزی لێیە. چی؟ تۆمبای ڕوخێنەری دەست پێکەرەکان. بەڕاستە خەمنە بێ بە کەس ناڵم تۆ خاوەنی ژمارەی پێوانەی لە بەشداریکردن لەسەرێکی تاقیکردنەوەکان بەهۆی هەندێ هۆکاری بێماناوە. کاتێکی خۆش. ئای ناڕەسەن چاوەڕێکەوە ببینە چۆن ئەو لووت بەرزێتە ڕوخێنم. هی تۆش پرزە، خەمێنە بێ، مەشقم کردووە لەسەر ئەم جۆرە ژەهرانە، بۆیە کاریگەری لەسەرم نابێ. خەمی هیچ شتێکی نەبێ، باشە؟ چی؟ بەڵێ، سڵاو. ئەمە چی ئەی هاوار؟ ئەبێ ئێستا کاریگەری دەرمانەکەی لەسەر دەرکەوێ. چی ڕۆیە؟ ئەوە تەنیا دەرمانێکە بلام اگر زور بخواله و هنه جانی موشک بیتو بمری تکایا برستون با اتوانی خوارده منی زیادرم پی بی و دیارش پرزونه آره جهر ازانه چیم کردو تنو خوارده مکن سر رای اوش هر بر دوام او ای خوا جماره نو نو کیلو دست بکرکانی امسال همیان شیطن گرن نیه باوشه و تیکشکان دنی وریان خوشتره بی بمبورن که کمی دوا کوتم ما وی ورگرتنی پاله اوراوان با تاقی کردن وی روشیکان کتایی پیهات استا تاقی کردن وی روشیکان دست بی اکاد اما دوائین اگه داریا اگر لنیوان تانا کسک هیا بختی باش نیا یان توانای نیا اوالوانه لکوتایی با برینداری یان با مردوی بگره تو و سبارت با اوانه کرازی با سرکشی و سر روی شوینی من بکون تکایا و اگر اجنا در گای چونه در اولی روی و لپشتانه ویا زور باشا شوار صوت شوار پالو رو باش داره من لقوناخی یکما هل براستی کس نکشایا هیوادال ممکن دی کس بکشیتا چی بود؟ اوانه پیشوه دستین کن برا کردین کما کما خیراکی زیاد رکا بمبورن من بیرم چوکا خون بناسینم با ایوه من ساتوسم تاقی گری ام قناقم رنیشان در تانمم تا اگن قناقی دهاتو قناقی دهاتو؟ ای قناقی یکم چی لیا؟ تاو دستی پی کردوه چون جیلی؟ دستی پی کردوه ابی شوینم کون تا اگه نشوینی قناخی دو هم چون که اما یکم قناخی تاقی کرنو کانه شوینم کون؟ کواتا هر وانا؟ بله نه توانم پیتم بلم کهی و لکو اگه تنها ابی شوینم کون تیگه اشتم براسی تاقی کرنوی که زور سیره واب زانم اما تاقی کرنوی که بو توانای خوراگری من هر لپشت هبم تو خمیه اونه بیا کورا بلام پسانه که درونی زور هیلن تحقیق کرنوه کسی جنا زنه تا چن اکتر هر راکه اوانو ری گیانی اما تحقیق کنو قناق یکمی تحقیق کرنوه کان دسی بیا کرد بطی قلیگ لشران گزکان و بکوشکان تنانت پیش دست بیا کرنی تحقیق کرنوه کش پالو راویگ دور خرایه و کسر جمیان 444 پالیو راوه